हर रोज मुलाकाते हैं, प्यार है उसके लिए और हमसे फकत बातें हैं। अरे हटो काहे को झूठी बना वो बतिया, हटो काहे को झूठी अरे बनाओ बनाओ नाव बतिया, हटो काहे को झूठी। रंगत ये खुले खुले से गेसूं, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, तेरी रात का फसाना। देखो जी किसी का प्यार हमसे ना छिपाओ, देखो जी प्यार हमसे ना छिपाओ, सब हमें पता है प्यारे नैन ना झुकाओ, नैन ना झुकाओ। सुनो कहती है क्या क्या, कहती है क्या क्या तुम्हारी यकीनिया, हटो काहे को झूठी बनाओ रे बनाओ नाव बतिया, हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया, हटो काहे को झूठी बना दिन दिना ना दिन दिना ना दिन दिना ना दिन दिना ना दिन दिना। ए बनाओ बतिया हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया, हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया, हटो काहे को झूठी बनाओ। ए बनाओ बतिया काहे को झूठी बतिया, झूठी बतिया काहे को बना, झूठी बतिया काहे को बना, झूठी बतिया काहे को बनाओ। ए ए बनाओ हो बना, हाँ ले जरा उठा के भैया। ए बनाओ बतिया बंद कर बे।